Радио Орхей. Observator, emisiunea informativ-analitică, în fiecare zi de luni la ora 19 și 25 de minute și în reluare marți la 12 și 25 de minute, miercuri la 17 și 25 de minute și joi la 10 și 25 de minute. Bine v-am găsit la o nouă ediție a Observatorului, la microfon Tatiana Cemanov. Astăzi aducem în atenție situația creată în jurul construcției unei stații de epurare a apelor uzate în satul Ivancea, care, dacă va fi finalizată, ar putea prezenta pericol pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor, iar dacă nu, ar putea conduce la irosirea milioane de lei bani publici. Construcția stației de epurare a apelor uzate din satul Ivancea este o etapă prefinală într-un proiect de peste 27 de milioane de lei susținut financiar de Fondul Ecologic Național pentru toate etapele proiectului, inclusiv rețelele de canalizare și stațiile de pompare a apelor uzate. S-a cheltuit deja o sumă importantă. Cu toate acestea, în al șaptelea an de implementare a proiectului, localnicii stau cu haznale în curți, iar mulți dintre ei sunt revoltați că stația de epurare s-a construit prea aproape de case și de râulețul din sat. Lucrările au fost sistate de două ori din cauza că aveau loc pe un alt teren decât cel rezervat de primărie și aprobat de autoritățile abilitate. Pe acest caz, Procuratura Generală a pornit o cauză penală, iar instanța de judecată l-a obligat pe actualul primar Boris Ochișor să plătească o amendă contravențională. Lucrările de construcție sunt realizate de o companie specializată din Chișinău, Polimer Gaz Conducte, condusă de Serghei Cocârlă, antreprenorul ca și primarul comunei Ivancea, Boris Ochișor, beneficiarul obiectului care este construit în cadrul unui amplu proiect, au relatat că, deși din cauza unei greșeli de proiectare, lucrările se efectuează pe un alt teren, ele pot fi duse la bun sfârșit. În același timp, consilierul local, Victor Marahovski, susține contrariul și este împotriva încheierii lucrărilor și derii obiectului în exploatare. Legat de faptul că lucrările au fost realizate pe un alt teren decât cel care a fost repartizat încă în anul 2014 de către autoritățile publice locale și avizat tot atunci de către instanțele abilitate, poziția antreprenorului Serghei Cocârlă este: chiar dacă anterior lucrările au fost sistate de două ori după intervenția inspectorilor pentru protecția mediului și a Agenției Supraveghere Tehnică, în continuare totul s-a făcut cu știrea primăriei, din partea căreia el a primit în anul 2020 o scrisoare oficială, precum că nu există probleme privind continuarea construcției. În afară de aceasta, spune șeful companiei, lucrările s-au îndeplinit în conformitate cu proiectul de execuție elaborat cu mai bine de 7 ani în urmă de către o firmă din Chișinău și cu permisiunea condiționată a Agenției Supraveghere Tehnică. Care au fost sistate lucrările, iar după asta a fost dat un termen ca beneficiarul să remedieze neconformitatea dată, ca ulterior, peste 2 sau 3 luni, primăria a primit o altă scrisoare prin care îi permite reînceperea lucrărilor, cu condiția că la momentul recepției lucrărilor expertiza ecologică, problemele legate de ecologie să fie soluționate. Iar însuși faptul că totul este în ordine sau problema dată a fost soluționată, Fondul Ecologic Național în anul 2020 a deschisat dezvoltările financiare față de primăriei Ivancea. Și ei au primit banii alocați de la Fondul Ecologic Național. Înștiințare scrisă de la partea primăriei că toate întrebările astea au fost, problemele neconformitățile au fost eliminate. Atâta timp cât avem permisiunea de la ACT de a executa lucrările, da. Atâta timp cât avem permisiunea de la ei, noi putem executa lucrările în continuare. Doar că la moment le-am sistat, da, până când nu vor fi achitate sumele care ei ne datorează pentru lucrările executate în anii precedenți. Suma datorată în prezent de primăria Ivancea companiei Polimer Gaz Conducte depășește 3 milioane de lei și doar din această cauză, potrivit antreprenorului, lucrările nu vor continua până ce nu vor fi achitate plățile precedente, iar suma despre care a amintit Serghei Cucârlă ca fiind alocată de Fondul Ecologic Național a fost primită de primăria Ivancea în anul 2020 și s-a cifrat la circa 7 milioane de lei. În anul curent, 2021, finanțatorul a mai alocat 8,5 milioane de lei prevăzute pentru încheierea proiectului. Consilierul local din partea PSRM, Victor Marahovski, se arată nedumerit de faptul că fondul a oferit milioane pentru continuarea și finalizarea construcției stației de epurare pe un alt teren străin, în pofida faptului că anterior judecata în primă instanță l-a obligat pe primarul comunei Ivancea, Boris Ochișor, să plătească o amendă pentru încălcările legate de efectuarea lucrărilor și în pofida faptului că Procuratura Generală a pornit la sfârșitul anului trecut o urmărire penală pe acest caz. Если суд признает Акишора виновным, соответственно, признается факт строительства незаконного строительства очистных сооружений в неположенном месте. То есть за то, что закопали около 7 миллионов леев в месте, которое не предназначалось для строительства очистных, кому-то придется отвечать. Так вот, очень надеемся, что справедливость все-таки восторжествует, и виновные в конечном итоге будут наказаны. Но самое интересное, я еще один хотел бы момент, скажу так, акцентировать внимание на одном моменте. Каким образом, после того, как инспектора экологии зафиксировали факт нарушения, каким образом, когда уже было заседание первой инстанции, где признана вина господина Кишора, каким образом после того, как Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении незаконного строительства очистных, министерство, то есть вышестоящее руководство, все равно вышестоящее руководство, я имею в виду Министерство окружающей среды, все равно руководство министерства при этом подписывает договор с Акишором для того, чтобы предоставить окончательный транш в размере 8,5 миллионов леев для окончания строительства очистных сооружений. Не совсем понятно. Поэтому еще раз повторюсь, очень надеюсь на то, что в ближайшее время справедливость все-таки восторжествует. Până la acest moment, deja și Curtea de Apel Chișinău s-a expus pe cazul de la Ivancea și a respins contestația depusă de primarul comunei Boris Ochișor. Demnitarul susține însă că nu are nicio vină pentru faptul că proiectul de execuție a fost elaborat cu ani în urmă greșit, încă înainte ca el să devină primar în anul 2019. El transpune responsabilitatea pe fostul primar, chiar dacă pe vremea aceluia lucrările la stația de epurare au fost oprite, încă înainte de a demara. Ochișor îl acuză pe precursorul său pentru că în pământ au fost îngropate câteva milioane de lei când au fost montate rețelele de canalizare și 3 stații de pompare a apelor uzate. Dar stația de epurare a apelor uzate așa și nu a fost construită, iar sătenii până acum se folosesc de haznale. Primarul spune că a vrut ca proiectul să ajungă la bun sfârșit, iar banii de la Fondul Ecologic să nu fie pierduți. Boris Ochișor de asigurări că lucrările se desfășoară fără nicio încălcare, strict conform proiectului de execuție, iar el nici nu știa până la controlele organelor de resort că ele se efectuează pe un alt teren decât cel alocat inițial în coordonare cu autoritățile de mediu și cele sanitare. Acest teren se află de aproape 2 ori mai aproape de localitate și de un râuleț din preajma satului Ivancea, motiv din care localnicii sunt nemulțumiți, iar Ministerul Mediului a insistat de 2 ori, începând cu anul 2019, ca lucrările de construcție să aibă loc conform parametrilor stabiliți inițial, prin avizele ecologic și cel de sănătate publică. Dar însă stația de epurare nu este. Nici nu era. Deci ei am zis că dacă noi mergem mai departe, înseamnă că facem stația de epurare, apoi mai departe îmi facem lucrările cum trebuie să-i facem, conectarea și mai departe. O decizie, așa, am primit 7 milioane pentru a pune stația de epurare. Noi am pus stația de epurare conform proiectului. Deci noi n-am încălcat nicio virgulă proiect. Așa. Ceea ce pământul atunci a fost, nu-i clar de ce, a fost pe proiect să arată unde este stația de epurare actuală acum, dar pământul a fost oferit cu 200 de metri mai într-o parte. Asta eu pe urmă am aflat, după ce a venit și mi-a făcut procesul verbal. Înseamnă că dumneavoastră ați perfectat de acum documentele pentru construirea pe terenul... Sigur, că terenul care conform proiectul, acum tot e în regulă. Asta atunci a fost, la timpul celălalt când a făcut procesul verbal, nu era pământ sau socotecă, nu a fost trecut din arabil în subconstrucție. Dar merge procesul, pentru că noi dacă nu facem asta, pierdem 7 milioane. Banii nu erau sfinși, proiectul era sfinși. Da, toate pachetul de documente la aveți. A fost decizie, a fost inspecția agenția proiectului tehnic. Și-au blocat lucrările pentru că atunci când s-au uitat, pământul nu este. După ce pământul s-a făcut pe timp, nu mai avem permisiunea să lucrăm mai departe. S-au plătit 30 milioane în stată de epurare, 8 milioane au fost până atunci făcut. Noi ne stopăm. Acum e ca eu lucru pentru că la tot dau bani. Dar 2 milioane care trebuie să îi dai, nu le dau. Era stipulat pe anul 20, 2 milioane care trebuie să îi dai. Metrii sunt din martie puse acolo și ei tot spun caz, mâine, poi mâine, nu știu ce. Când credeți că o să continuați lucrările? Lucrările noi trebuie să continuăm, dacă era să fie tot normal cu finanțarea, noi trebuie să finisăm lucrările în anul ăsta. Apoi rețelele de canalizare nu se utilizează. Ele sunt executate în volum de plin sau parțial? Nu, ele sunt parțial făcute și nu e în partea nu lucrează. Cât s-a cheltuit pentru rețelele de canalizare? 7, 8 milioane, cât spuneți? Au fost 7 și 13, jur de 18 milioane. S-au făcut, au rămas 10 milioane, înseamnă că 17 milioane sunt. Stațiile de pompare, 3 stații, sunt făcute sau nu? Da, stațiile sunt făcute, se depurare este puse, au lucrat, au rămas 8 milioane jumate, 8 milioane și 2 care trebuie să fie de. Banii din cei 27 de milioane, cât au transferat de la fondul ecologic până acum? Cât ați primit, efectiv? Milioane minus 10.500 care au rămas datorii. Asta e pentru toate lucrările care sunt canalizate. Conectarea, stația de epurare și așa. Conform avizelor de la Sănătate Publică și Ecologie, zona de protecție pentru stația de epurare a apelor uzate a fost stabilită de 150 de metri. Terenul pe care a fost amplasată stația se află însă la o distanță de 2 ori mai mică în raport cu localitatea și râulețul din apropiere. Mai mult, la momentul construcției, terenul în cauză nici nu era destinat construcțiilor. Abia la începutul anului curent, printr-o decizie a Consiliului Local, i-a fost modificată destinația, însă avizia din partea Ecologiei și Sănătății Publice, anume pentru construcția stației de epurare, nu au fost obținute. La Fondul Ecologic Național au comentat că situația se va clarifica când stația va ajunge la etapa de dare în exploatare și vor fi solicitate aprobări de la toate instanțele abilitate. De notat că în afară de Fondul Ecologic, care contribuie la implementarea proiectului de evacuare și epurare a apelor uzate din satul Ivancea în proporție de 85%, suma totală de peste 27 de milioane de lei include și contribuția proprie a comunei Ivancea în mărime de 15%, adică peste 4 milioane de lei. Atât pentru această ediție a Observatorului, sunt Tatian Cemanu, vă mulțumesc pentru atenție. Emisiunea a fost realizată cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acesteia este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene.